کیسے عمار بنوں، مجھ میں طاقت وہ نہیں، میں بھی مختار بنوں، پسر فاطمہ نہ میں میسم ہی بنا، کربلا میں جو بنے ایسا کردار بنوں، مولا آج تک آپ کی نصرت میں کیا کچھ بھی نہیں، میرے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آ جائیں یا ابن نبی، کب ہے قمبر کا حشم، گرچہ موجود نہیں ہم میں سلمان کا دم، پسر فاطمہ دل میں ہے شاہ کا غم، آپ کے جد کی قسم آزادار ہیں ہم، مولا آپ تو آج بھی مظلوم بلا ناصر ہیں، مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں، آ جائیں یا ابن نبی، مال و شہرت بھی فدا یہ زمین اور مکان، پسر فاطمہ تجھ پہ قربان ہو ماں، تو اشارہ جو کرے تجھ پہ قربان ہو جا، مولا بار سرگوش پہ لے کر میں کدھر جاؤں گا، مولا گر آپ نہ آئے تو میں مر جاؤں گا، آ جائیں یا ابن نبی، آخری سانس تلک آپ کے ساتھ ہیں ہم، آپ کو دیکھا نہیں دل میں ہے ایک ہی غم، پسر فاطمہ صاحب لوح قلم، میں ہوں مجبور مگر جان مولا کی قسم، مولا کچھ نہیں چاہیے مولا مجھے دنیا کی سند، یہ میری آخری ہچکی ہے میری آخری حد، آ جائیں یا ابن نبی، کردار بنے مائیں زینب کی طرح دل کو مضبوط کریں، پسر فاطمہ ہم بھی ظالم سے لڑیں، ختم غیبت ہو اگر سوئے کعبہ بھی چلیں، مولا یہ تمنا ہے کہ یہ جام شہادت کا پیے، ماں نے پالا ہے بچوں کو اسی دن کے لیے، آ جائیں یا ابن نبی، نوکری ہم کو ملے ہم کریں آپ کے کام، پسر فاطمہ آپ پر میرا سلام، دیتے تانے ہیں عدو ہے کہاں تیرا ایمان مولا مہر جب پردے غیبت سے نکل آئے گا بچ کے تکفیر کوئی بھی یہ کدھر جائے گا آ جائے نا یبن نبی ہم پہ آیا ہے زوال جھوٹ غیبت ہے غنا رقص ابلیس کا جان پسر فاطمہ ہم نہیں رکھتے خیال کیوں کماتے ہی نہیں لوگ یہ رزق حلال مولا زندگی کرب مسلسل سے نکل جائے گی آپ آ جائے تو دنیا یہ بدل جائے گی آ جائے نا یبن نبی آ جائے نا یبن علی آئینہ مہدی زمان آئینہ مولا جہاں آئینہ مہدی زمان آئینہ مولا جہاں اشکوں میں جمے اور پسینہ ہے جبی میں یہاں جان بلب میرے مولا ہے کہیں پسر فاطمہ ملک عرش و زمین اس کا چہرہ بھی لکھا جس کو دیکھا ہی نہیں مولا میں رہا آج تلک اس لیے زندہ مولا ایک بار آپ کا بس دیکھ لوں چہرہ مولا آ جائے نا یبن نبی جب چلا ہے خنجر ماں کی آغوش لیے اور تڑپتا ہے پسر پسر فاطمہ کٹ گیا شاہ کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے جگر مولا قاسم و اکبر و شبیر کا پرسا لینے آئیے شام کے دربار کا بدلہ لینے آ جائے نا یبن نبی آ جائے نا یبن علی آئینہ مہدی زمان آئینہ مولا جہاں آئینہ مہدی زمان آئینہ مولا جہاں ایک بچی کے لیے ہے تماچوں کی سزا چھن گئی بالیاں بھی خون کانوں سے بہا پسر فاطمہ مائیں ہیں محو دعا شام ہے گریہ کنا ہے سکینہ تنہا مولا آج بھی قید میں ہے شاہ مدینہ کے لیے مولا جائیے بس آپ سکینہ کے لیے آ جائے نا یبن نبی جنگلوں میں بھی پھرا مجھ کو مولا نہ ملے پسر فاطمہ ہے کہاں مولا میرے اتنا روتا میں رہا خشک آنسو بھی ہوئے مولا نیند آتی ہے مجھے اور نہ میں سو سکتا ہوں بند دروازے کو حسرت سے قمر تکتا ہوں آ جائے نا یبن نبی